بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زماد دین اسلام عزت مندو مسلمانانو مومنانو رونو، د باطل ډلو ذکر منګه شروع کړو. اغه ډلې چې هغه په باطل باندې روان دي، اغه ډلې چې هغه د صحیح عقیدې نه منحرف شوی دي. په دې کې د طالبانو بیان او ذکر شروع و. مخکنی درسونو کې د طالبانو و نواقص بیان شوی دي. نن یو څو نواقص د طالبانو نور ذکر کوو. اتم ناقص د طالبانو دا دی چې هغه حکم بغیر ما انزل الله کوي، یعنی د الله په نازل کړي قانون د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پراوړي شریعت مطابق پریکړې نه کوي. او دا خبره مخکې بیان شوه چې کله د یوې معاشرې نه توحید اوچت شي، الهي قانون باندې پریکړې کول اوچت شي، د هغې ځای به شرک نیسي. نو طالبانو چې کله په الهي قانون باندې پریکړې پریښدې، نو خامخا په کفري دودونو، جرګو، رواجونو او غیر ما انزل الله قوانینو باندې به پریکړې کوي، فیصلې به کوي. نهم ناقص دا دی چې طالبان خپل شخړې هم غیر الله ته مخکې کوي، پریکړو لپاره کفري محکمو ته ځي، مرتد او اصلی کفار خپل سالسین او قاضیان ټاکي. لسم ناقص دا دی چې مخکې هم طالبانو وجه د قانون کوله، خو نن سبا بیخي دا خبره راڅرګنده شوه. د افغان حکومت سره د نوي قانون او نظام د پاره مجلسونه او غونډې کوي چې آینده کې څنګه نظام جوړ کو. همدې ته وضع د قانون وایي. په همدې خبرو سره سړی د اسلام نوزی. د اول ناقص په اړه باندې خبره مشهوره ده چې طالبان خپلو د واک په ساحو کې په رسمونو، رواجونو او دودونو باندې پریکړې کوي. ملکانو ته اختیار ورکوي چې تاسو د خپل رسمونو او رواجونو موافق فیصلې وکړي. بلکې طالبان چې خپله هم کله فیصله کوي، نو خصمینو نه تپوس کوي چې تاسو ته کومه فیصله وکړو، آیا شرعي فیصله درته وکړو او که نه د پښتو په رواج باندې وکړو. نو اکثره خلک ورته وایي چې موږ ته په پښتونواله باندې پریکړه وکړه، ځکه چې په هغې کې ظاهرا اسانی وي. او طالبان ورته په مغه رواج باندې پریکړې کوي. خلک نه خفه کوي، الله رب العالمین خفه کوي، نعوذ بالله. او دا خبرې مخکې بیان شوې چې طالبان د قاتل په اړه باندې د شریعت فیصله نه کوي چې هغه قصاص دی. وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، یو نفس با د بل نفس په بدله کې وجل کیږي، قصاص با غستل کیږي. دا د رب العالمین نظام دی، داغه قانون دی. خو طالبان په کور سوزولو باندې قاتل معاف کوي. د جرګې په اړه باندې طالبان وای، جرګه یقینا د اسلام او بیا د پښتون قوم یو ښه عمل دی، خو جرګه کې به د قوم او وطن تر ټولو پویا غیور، با شهامت او غیرتی خلک کینی. سبحان الله، دینی خلک نه یادی په جرګه باندې پویا، غیرتی، قومي، وطني، دغه خلک به جرګه کې کینی، دغه سپینګیری، دغه مشران دا به کینی راټولیږي به، او خپل د رسمونو رواجونو مطابق به پریکړې کوي. دا د طالبانو هغه د حکم بغیر ما انزل الله مثالونه دي. د عامې چې کومې جرګې کیږي، په دې کې دوه قسمه دي. یو هغه جرګه ده چې صرف د صلح دپاره د دوو مسلمانانو ترمنځ جرګه کیږي، هیڅ قسم غیر الله قانون باندې پریکړه او فیصله نه کیږي. د الله رب العالمین حدود پاغي کې نه ځای کیږي. د رب العالمین حق پاغي کې مخلوق ته نه ورکول کیږي. دغه جرګو ته موږ کفر نه وایو. موږ هغه جرګو ته کفر وایو چې پاغي کې د رب العالمین حق دغه کمزوري بنده ته ورکول کیږي. دا د رب العالمین د حدود مقابله کې نور حدود ټاکي. په خپلو رسمونو رواجونو باندې د رب العالمین د رجم د قصاص همدغه رنګه د غلا د حدود دا د منځه وړي. دا د شریعت نه غورځي. رب العالمین سره ځان مشرع او قانون ساز ګرځي. دغه جرګې که دا په کلي کې کیږي هم دا کفر دی. که دا جرګې ولسی جرګه وي، که دا مشرانو جرګه وي، که دا پارلمان وي او که دا بله جرګه وي، دا ټولې بیا کفر دی او دغه فاعلین د اسلام نه وځي. داسې خلکو په اړه باندې رب العالمین فرمای: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. چا چې د رب العالمین په نظام باندې پریکړه ونه کړه نو دغه خلک کافران دي، د اسلام نه وتلي دي. نو طالبان په دې ناقص سره د اسلام نه ووتل. نه هم ناقص تحاکمو چې خپلې پریکړې هم کفارو ته ور وړي. طالبانو د افغان حکومت سره د واک په سر باندې چې کومه شخړه روانه ده، د دې پریکړه په چا باندې کوي؟ آیا نړیوالو کفارو ته یې دا فیصله مخکې نه کړه؟ کله قطر کې ناشتې، کله ایران ته روان وي، کله په ماسکو کې برادر او خلیلزاد مرتدینو په یو بل باندې لاسونه اچولي وي او د خندانه شنه پراته وي، سبحان الله. کله یې دغه اوږده کمیسونه د پاکستان وزارت خارجه تالارونه جارو کوي. منځګړتوب او فیصلې روسیا، قطر، امریکا، چین، ترکیه، ایران او پاکستان مرتد حکومتونه کوي. بین المللي قوانینو مطابق دا سوله روانه کړې ده او نړیوالو کفري قوانینو ته مراجعه کول، د هغې دغه قوانین منل، اصول او پریکړې منل هم دې ته عبادت وایي. ځکه دغه تاغوت دی په اطاعت کې، په فیصله کې، په واک کې د شریعت حد نه تجاوز شوی دی او دغه ملګرو ملتونو دا ټول قوانین د کفري قوانین دي. په دې باندې پریکړه کول، دې ته خپله شخړه وړاندې کول، دین د انصاف مطالبه کول، په دې باندې خپل جنجال ختمول، دا د الله رب العالمین په دین کې دا کفر دی او دا د دې کفارو کوشش وي همیشه د پاره. حدیث قدسی کې راځي مشهور حدیث، عیاض بن حمار المجاشعی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ په خطبه کې وفرمایلی: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الله رب العالمين فرمای ما خپل دا ټول بندگان په توحید باندې پیدا کړیو، دا موحدینو، خدا شیطانان ورته راځي، دا مختلف قسمه شیطانان، دا د بین الملل په نوم باندې شیطانان، دا د کفري حکومتونو په نوم باندې انسی شیطانان، دا راځي دی د حق لارې نه اړی. کم شیان چې ورته ما حلال کړي دي، کم قانون او نظام چې ورته ما ګرځولی دی، د هغې نه اړی، هغه ورته حرامی، هغه باندې پابندی لګی، هغه باندې بندیز لګی. هغې ته چې څوک مخکې کیږي نو بیا یې په مختلفو ناوړه القابو باندې مسما کوي، لکه خلافت اسلامی مجاهدین. الله رب العالمین فرمای دا امر ورته کوي چې کم قانون رب العالمین نه دی نازل کړی، د غیر الله قانون دی، په دې منلو سره تاسو شرک وکئ، دا د رب فرمان دی. همدغه رنګه کله چې د طالبانو زعیم ملا محمد عمر د وفات خبر خپور شو او د اختر منصور په حقیقت باندې عام طالبان هم خبر شو، نو په دې وخت کې طالبانو کې د واک په سر باندې ډیر سخت جنجال پیدا شو چې فیصله یې هیڅ ممکنه نه وه. آخر طالبانو دغه پریکړه او خپل دغه شخړه د ایس ای سابقه رئیس جنرال حمید ګل قبح الله هغې ته وروړه او د ډیر بحثونو نه پس جنرال حمید ګل په دې خبره باندې وتوانېدو چې اختر منصور د امارت د زعیم په حیث باندې وټاکي او په دې نورو ټولو باندې دا فیصله ومنلی شوه، چا طوعاً ومنله او چا باندې د ایس ای په زور باندې تحمیل شوه. د استاد یاسر او د نورو مشرانو په سیر باندې د مرګ او د زندان ګواښونه ورته وشو، نو ټولو دا خبره ومنله. او دغه شان منافقانو په اړه باندې رب العالمین فرمای: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی علیہ الصلات والسلام، ستا پر رب منی قسمی، دا خلک تر هغه وخت پر مؤمنان نشی کیدلی تر سو پورې چې تا په خپلو شخړو کې حاکم ونه ګرځئ، فیصله او پریکړه تا ته رانوړي، او بیا په دې پریکړو باندې په دې فیصلو باندې په زړه کې هیڅ قسمه تنګي محسوس نه کی، او دا په سر سترګو باندې قبول کی. دغه خلک مؤمنان دي، او چا چې دغه رنګه کار ونه کړ نو رب العالمین قسم کړی دی چې ستا په رب مینې قسم دا مؤمنان نه دي. همدغه شان رب فرمای: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آیا ته هغه خلکو ته نه ګوري چې هغه د ایمان دعوه لري په هغه شریعت باندې، په هغه قانون باندې، په هغه وحی باندې چې تا ته نازل شوی ده، په تا باندې دغه دین راغلی دی، جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د اسمان نه راوړی دی، او تا نه مخکې په انبیاء کرامو باندې چې کوم دینونه نازل شوي وو، کوم شریعتونه ورته د رب العالمین د خوانه راغلي وو، کوم کتابونه ورته راغلي وو، په دې باندې د ایمان دعوه کوي. او کار یې څه دی؟ عمل یې دا دی، دی اراده لري چې تاغوت ته خپلې فیصلې یوړي تاغوت ته. نو آیا نن بین الملل تاغوت نه دی؟ آیا جنرل حمید ګل تاغوت نه دی؟ آیا د پاکستان مرتد حکومت تاغوت نه دی؟ آیا د روسیا دغه دهری کفار دا تواغیت نه دی؟ د چین دا کفار تواغیت نه دی؟ خلیلزاد مرتد نه دی؟ ایران شیعه او روافظ دا غلیظ مرتدین نه دی؟ دا تواغیت نه دی؟ دا ټول تواغیت دی. رب العالمین د دغه خلکو په باره کې د کفر فتوا ورکړی ده. نو دغه خلکو ته طالبان خپلې پریکړې مخکې کوي، او دغه شان خلکو باندې رب العالمین د گمراهۍ فتوا ورکړی ده چې دوی د حق لارې نه ډیر زیات لري دي. په دې آیت کریمه کې رب العالمین صرف د کفر اراده کولو، یعنی کفري محکمو ته تواغیتو ته فیصله او پریکړه وړلو ارادې باندې دغه خلک کافر وبلل. نو طالبانو چې دومره عملی ګامونه پورته کړي دي په دغه بخش کې، نو آیا دی به کافر نه ګرځي؟ مشهور مفسر حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمای: فدل على ان من لم يتحاكم في محل النزاع الى الكتاب والسنه ولا يرجع اليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر. دا دلیل په دې خبره باندې چې چا خپل شخړه دا کتاب او سنت ته ورمخکې نه کړه، هغې ته رجوع ونه کړه، نو دا په الله باندې او په ورځ رستنۍ باندې د قیامت په ورځ باندې مؤمن نه دی، دا ایمان نه لري. بل ځای کې وایي: فمن ترک الشرع المحکم المنزل على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبیاء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر فكيف بمن تحاكم الى الياس وقدمها عليه من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. ويچاچ په اخري نبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم باندې نازل شوی ثابت دین او شریعت باندې فیصله پری خدا، او دا غینه علاوه منسوخ شوی شریعتونه ته خپل فیصله مخکې کړي، نو د کفر وکړه. نو د هغه چا به وایي څه حکم وي چې فیصله په یاسا قانون باندې کوي، د تاتاریانو په وزغ قانون باندې کوي، او دغه قانون په اسلام مخکې کوي؟ چا چې دا کار وکړه دا په اجماع د مسلمانانو سره کافر وګرځېدو. نو نن چې طالبانو خپلې پریکړې خلیلزاد ته مخکې کړي دي، امریکا ته مخکې کړي دي، جنرل حامد ګل ته مخکې کړي دي، پاکستان مرتد حکومت ته مخکې کړي دي، ماسکو کې روسانو ته مخکې کړي دي، نو آیا دوی په اجماع د امت سره کافر ونه ګرځېدل؟ موږ باندې خو به د خوارجو ټاپه ولګوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله باندې کومه ټاپه لګوي؟ د رب العالمین دی صفا آیتونو سره بس کوي. علامه جمال الدین قاسمی رحمه الله فرمای: فجعل التحاكم الى الطاغوت يكون ايمانا به ولا شك ان الايمان بالطاغوت كفر بالله كما ان الكفر بالطاغوت ايمان بالله. الله رب العالمین طاغوت ته فیصله وړل په طاغوت باندې ایمان وګرځو، او دې کې شک نشته چې په طاغوت باندې ایمان راوړل په الله رب العالمین باندې کفر کول دي، لکه څنګه چې په طاغوت کفر په الله ایمان دی. دا د طالبانو اسې یو څو بیلګې موږ تاسو ته پیش کړی چې دوی خپلې فیصلې، خپلې شخړې دا کفارو ته مخکې کوي. نور موضوع ډیره اوږده ده. لسم ناقص ته به راشو چې طالبان وضع د قانون کوي. لکه نن سبا طالبان افغان حکومت سره په قطر کې ناست دي، په روسیه کې ناست دي، په نورو مملکتونو کې غونډې کوي، په دې وضعي قانون کې د یو څو تغییراتو غوښتنه کوي، او هڅه کوي چې نوی قانون او نوی نظام جوړ کړي. نو خپل ځانونه مشرعین وګرځول. د ولسی او مشرانو جرګې په ځای باندې طالب او افغان حکومت په شریکه په نوي نظام او قانون باندې بحث کوي. آیا دا د الله رب العالمین واک اخیستل نه دي؟ چنن د افغانستان لویه جرګه، ولسی جرګه، پارلمان یا د پاکستان قومي اسمبلی، سینټ په دې خبرو باندې کافر ګرځي چې هغه د قانون په تعدیل، تصویب، توشیح او تردید باندې خبره کوي، نو چې همدا کار طالب شروع کو نو دا پې کافر نه ګرځي. په دنیا کې د یو شرعي حاکم واک په معمولی تعزیراتو کې اغستل هم ناجایز دي. دا شرعي قاعده ده، دا شرعي خبره ده. نو هغه رب العالمین، هغه ملک الملوک، خالق الارض والسماء، د قانون جوړونې حق څنګه یو کمزوري بنده ته روا وګرځي؟ رب العالمین دا اعلان کړی دی، ان الحکم الا لله، د فیصلې او پریکړې واک صرف او صرف د رب العالمین دی. الا له الخلق والامر، پیدایښ هم رب العالمین کوي، نو واک او نظام دا بم د رب العالمین چلیږي په دې کائنات کې. فالحکم لله العلی الکبیر، د فیصلې او پریکړې واک هغه د لوی ذات، هغه د اوچت ذات، هغې د پاره دی، د بل چا د پاره نه دی ثابت. نو عزتمند رونو، په اسلامي امت او اسلامي تاریخ کې ابتداءً وضع د قانون چې کړې وه تاتاریانو کړې وه، او تاسو مخکې د حافظ ابن کثیر رحمه الله دا خبره واوري دا چې تاتاریانو دغه یاسا یا یاسق په نوم باندې چې کوم وضعي قانون دی، دې ته صرف او صرف پریکړه وړل دا په اجماع د امت سره کفر دی. نو وضع د قانون په دې کې خو د چا اختلاف نشته. او طالب چې نن رالګي، د شیاګانو، ازارګانو، امریکایانو، پاکستان، ایران او د نورو کفري مملکتونو په خوخه باندې د دیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ نظام او قانون جوړوي، نو دوی به مرتد نه ګرځي. عجیبه ده، طالبانو ته سړی حیران شي چې دا قصې مو منلی، نو بیا مو دومره وخت جنګ ولې کوو؟ اس هم ځان ولې پازاب کړه؟ آخرت خو اس هم ستاسو برباد ښکاري. که چېرته تاسو دغه نواقضونه توبې ونه ویستلې، نو دا دنیا هم ځان له دومره وختونه ولې خراب کړه؟ خوشل کله مخکې به هم دغه ناسته کړې وې، دغه غونډه به هم کړې وې، دغه بیرون الملل به هم منلی وې، ځکه تاسو خو دا ومنل، نن ومنل. نو پرون هم تاسو دا خبره که چېرته کړې وې، دومره دا دنیا خو به ستاسو نه خرابېده. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. عزتمند رونو، دا د طالبانو نواقض وو چې د نورو خلکو پریکړې دا په شریعت باندې نه کوي، همدغرنګه خپل جنجالونه او خپلې شخړې دا هم غیر الله ته مخکې کوي. او بل ناقص دا چې وضع د قانون کوي، نوی نظام او قانون باندې خبره کوي، او دا درې واړه خبرې په اجماع د امت سره کفر دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دغه کفرونو او دغه نواقضو څخه وساتي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.